У эфіры радыё «Свабода». У Менску 19-я гадзіна. У пражскай студыі Юрай Бушляков. Добрый вечер. За 4 дні датэрмінова прагаласавала больш за мільён выбарнікаў. Два кандыдаты ў дэпутаты ад еўрапейскага спісу на знак пратэсту супраць парушэнняў падчас кампаніі спалілі на плошчы незалежнасці свае пасведчанні. Прадстаўнікі апазіцыйных сілаў заклікалі людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі, выйсці на кастрычніцкі пляц у дзень галасавання а 8 гадзіне вечара. Гэтыя ды іншыя тэмы адразу пасля выпуску навінаў. Таксама ў праграме перадачы «Званкі на свабоду», «Экспертыза свабоды» і «Тыдзень з радыё «Свабода». Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Китайский астронаут поспехово здійснив перший для китайской астронавтики выход у открытый космос. Поводле державного телебачення Китаю астронаут Чай Чиганг провел в открытом космосе 13 хвилинов. Китай запустил свой перший космічний корабель с астронаутом у 2003 году і став третьей країною у світі после Росії і США, яка відправляла чоловіка у космос. У часе першых перадвыбарчых тэледэбатаў кандыдаты ў прэзідэнты ЗША рэспубліканец Джон Маккейн і дэмакрат Барак Абама выказаліся адносна амерыканскай палітыкі ў дачыненні да Ірану і Іраку і заявілі аб пагрозе з боку Расіі. Абама заявіў, што Ірану нельга дазволіць распрацоўваць ядзерную зброю, але адзначыў, што Вашынгтон мусіць падтрымліваць дыпламатычныя дачыненні з Тэгеранам. Маккейн звінаваціў прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінеджада ў планах разбурыць Ізраіль і назваў Абаму наіўным, ды звінаваціў яго абяцаннях весці перамовы з Іранам без падрыхтоўкі. Паводле індыйскай паліцыі ў Нью-Дэлі ад выбуху сёння загінуў адзін чалавек і параненыя 15. Бомба выбухнула ў гандлёвым раёне індыйскай сталіцы, пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за напад. Адмірал Майк Малін, старшыня аб'яднанага камітэту кіраўнікоў штабаў ЗША, заявіў, што сітуацыя ў Пакістане застаецца напружанай і вельмі небяспечнай, але ён спадзяецца, што ЗША і іх пакістанскія і афганскія саюзнікі будуць працягваць супрацоўніцтва ў змаганні супраць ваяўнікоў на пакістанска-афганскім памежжы. Малін сказаў, што пачаўся перагляд стратэгіі амерыканскіх войскаў у Афганістане з улікам сітуацыі ў Пакістане і што ЗША маюць шукаць мірныя шляхі для змагання з паўстанцамі. Каля 200 еўрапейскіх назіральнікаў збіраюцца ў Тбілісі перад тым, як накіравацца ў рэгіёны каля зону канфлікта ў Грузіі. Кіраўнік місіі ў развязу нямецкі дыпламат Ганс Георг Габер заявіў, што назіральнікі будуць гатовыя да працы ў сярэдзіне наступнага тыдню. Вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры радыё «Свабода». З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння апошні дзень да тэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ужо можна казаць пра новы рэкорд. Да тэрміновага галасавання сёлета за 4 дні прагаласавала болей выбарнікаў, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах за ўсе 5 дзён да тэрміновага галасавання. Пра гэта сведчаць лічбы 18,8% сёлета пасля 4 дзён і 17,39% 4 гады таму за 5 дзён. Далей з Менску Уладзімір Глот. Пачынаючы ад першага дня папярэдняга галасавання, найбольшая актыўнасць фіксуецца ў Віцебскай вобласці. Тут ужо прагаласавалі 22,6% ад усіх выбарцаў. Найменшы паказнік у Менску – 16,9%. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік адзначае. Чым бліжа выбары, тым больше людзей начынаюць думаць о выбарах. І если вот первый день у нас было 2,7%, на второй чуть-чуть более 4 добавилось процентов, потом добавилось уже 5%, и сейчас уже добавилось 6,5%. Тем просто увеличивается, поэтому, наверное, сегодня процент уже будет побольше, чем во вчерашний день. Специалист у галине выборов Сергей Альфер каже, что процент с дотерминового голосования у Беларуси треба брать до уваги не одну, а две лишбы. Первая лишба та, якую назови центральная комиссия после дотерминового голосования. И другая лишба, якую отрымливают

В связи с тем, что выборы проходят добросовестно. Сегодня на местах идет фальсификация наших выборов. Идет досрочное голосование. Людей принуждают выходить на голосование. За 3 дня уже проголосовал досрочно 17%. Я считаю, что где-то будет сделано 30% досрочного голосования. Но идет давление. Наш кандидат от власти с нами не встречался. То есть дебата никаких не вел. По урне не плены днища лентой, не пломбирован сергучом. Координатор предпринимательского блоку в европейском списке Алис Макаев подвел выники акции. Я лечу, это мужная громадянская позиция, мужный учинок. Показать, что это за выборы. Бо это на самом деле фарс, это имитация выборов. На сегодняшний момент пытаются залакировать, не показать, что самые демократичные выборы, а выборов нема. Два кандидаты у депутаты от Европейского списку на знак протесту супроть порушению под час выборчей кампании спалили сегодня на площади Незалежности свои посвечения. У Москве каля будинку белорусского посольства сегодня отбылся пикет супроть признания выников парламентских выборов в Беларуси. У пикете взяли удел активисты российских молодевых организаций, яны скандовали лозунги «Живе Беларусь» и «Ваши выборы – это фарс». Мы потребуем от керавництва Европейского звязу и США не займаться криводушностью в отношениях до кировчего у Беларуси режима, покуль не будут продемонстрованы реальные кроки у справе демократизации Беларуси. Говорится у заяве удельников московского пикету. Из всех регионов Беларуси проходит информация, что людей примушают голосовать дотерминово. Чому влада не боятся, что люди начнут обураться? Как замежные назиральники поставятся до массового дотерминового голосования? Это и другие питания обмерковывают за круглым столом эксперты за свободы, кандидату депутаты по Ясенинской выборчей окрузе Валентина Святская из Минска и былый старшиня Жлобинского горсовета, депутат Верховного совета 13-го скликания Марат Афанасьев из Жлобина. Наша экспертиза позднее у сегодняшнем эфире. На выборы у Палату представников у Беларуси аккредитовано 925 международных назиральников. 402 назиральники приехали у Беларусь по линии Судружности Незалежных Державов, 465 по линии Организации Безпеки и Супрацовництва у Европе. Остатние представляют выборкам из своих краинов, те являются дипломатами, которые аккредитованы у Минску. Про это поведомила сегодня старшиня Центра выборкам Лидия Ярмошина на встрече с керовником Комитету Совета Федерации России у справах СНД Вадимом Густовым. А зараз про то, как рыхтуют до завтрашнего голосования выборчие участки. Репортаж из Минских участков Олега Грузделовича. Заходжу у 212-ю Менскую школу, где месяца 366 и 367 выборчие участки. У фойе наладживают музыку, якая завтра будет сустракать выборцов. Ходят за внучами прибирающицы. Для дверей сядет милициант. Называюсь корреспондентом и отрымливаю дозвол пройти до директора школы. Георгий Адрушенко 15 годов керует 212-й школой. Сгадывая, что литерально каждый другой год у школе были то референдумы, то президентские, то парламентские выборы. Черговая выборчая кампания для его до дробязев знакомый и отлаженный процесс. Директор шпарка веде по основных объектах завтрашних подей. 2-3 часам закончим формировать избирательные участки. Сегодня все будет сделано. Готовим концертные программы с 10 до 15 часов. В общем-то, весь педколлектив трудится так, чтобы встретить избирателей чисто и аккуратно. На во что потребны концерт на выборчем участку? По воле господара Андрушенки, это еще и справоздача детячих творчих коллективов. В огуле у день выборов школа имкнется показать жихарам району, что у ее все добро, и за детей можно не хваляваться. Те цікавіцца, хто заўтрашнімі выбарамі. Спадар дырэктар адказвае, што літаральна гадзіну таму ў школу прыязджалі назіральнікі з АБСЭ. Пасмотрелі, дзе будуць участкі. Просілі, задалі вопросы, як ідзе галасаванне. Асталіся очень довольны. Ці цікавіліся тым, як будзеце назіранне, адлегласцю назірання? Падходзілі, смотрелі, все іх удовлетворило. Спросілі разрешэнне завтра пад'ехаць. Я говорю, пожалуйста. Спускаемся на первый поверх, где в адмысловым покое идет дотерминовое голосование. За столами сидят 5 святочно оправнутых женщин. Наведников нема. Але по воде старшини выборчей комиссии Татьяны Кутасовой, якая працует наместницей директора школы, сегодня за первую половину дня дотерминово проголосовало уже около 30 человек. Только вот сейчас проголосовал, поздравляли молодого человека, который голосовал первый раз. Мы не имеем права интересоваться их настроениями и выяснять причину, почему они пришли.

там устанавливается уже система принудительной вентиляции с возвратом тепла уходящего воздуха. Они обеспечивают воздушный комфорт в помещениях, дают свежий воздух. Таким чином, теплое поветра с кватеры не будет выветриваться проз фортку, а вертаться. Ну а у жилых домах уключить тепло, коли середнесуточная температура на протягу 5 дзён нижайшая за 8 градусов. На якім узроўні прымаецца рашэнне пачатку ацяпляльнага сезону і калі гэты ацяпляльны сезон пачнецца? Тэму падрыхтавала Гіна Студзінская. У Менску 19:30. Вы слухаеце Радыё Свабода. У праскай студыі Таццяна Поклад, выпуск навінаў і спярша падзеі ў Беларусі. Сёння апошні дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. За 4 дні сёлета прагаласавала болей выбарцаў, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах за ўсе 5 дзён датэрміновага галасавання. У выбарах удзельнічаюць 70 кандыдатаў з адзінага спісу аб'яднаных дэм-сілаў, з дзейных дэпутатаў на месцы ў новым складзе парламенту прэтэндуюць 32 чалавекі. Акцыя пратэсту супраць парушэнняў падчас выбарчай кампаніі адбылася сёння на плошчы Незалежнасці ў Менску перад будынкам Цэнтра выбаркаму. Кандыдаты ў дэпутаты ад еўрапейскага спісу Васіль Лаўрынюк з Берасця і Віктар Канцавенка з Рэчыцы публічна спалілі свае пасведчанні. Больш за 90 грамадзян з усёй Беларусі, пацярпелых ад самавольства чыноўнікаў, абвясцілі аб байкоце парламенцкіх выбараў. У Маскве каля будынку беларускай амбасады адбыўся пікет супраць прызнання вынікаў парламенцкіх выбараў у Беларусі. Прадстаўнікі апазіцыйных сілаў заклікалі людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі, выйсці на кастрычніцкі пляц у дзень галасавання а 8 гадзіне вечара. Арганізатараў гэтай акцыі няма па дазвол. На правядзенне акцыі звярнуліся толькі сябры Маладога фронту, Мінгарвыканкам даў адмоўны адказ. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заявіла, што не адбылося паляпшэнне ў асвятленні выбарчай кампаніі. Большасць СМІ, пераважна фінансаваных з бюджэту, надавалі больш увагі прэзідэнту ды іншым прадстаўнікам дзяржаўнай улады, чым ролі парламенту альбо кандыдатам, гаворыцца ў заяве «Рэпартэраў без межаў». Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Китайскі астранаўт паспяхова здзейсніў першы для кітайскай астранаўтыкі выхад у адкрыты космас. Паводле дзяржаўнага тэлебачання Кітаю, астранаўт Чай Чэйганг правёў у адкрытым космасе 13 хвілінаў. У часе першых перадвыбарчых тэледэбатаў кандыдаты ў прэзідэнты ЗША рэспубліканец Джон Маккейн і дэмакрат Барак Абама выказаліся адносна амерыканскай палітыкі ў дачыненні да Ірану і Іраку і заявілі аб пагрозе паводле іх меркавання з боку Расіі. Высокі прадстаўнік амерыканскага вайсковага камандавання заявіў, што сітуацыя ў Пакістане застаецца напружанай і небяспечнай. Адмірал Майк Малін, старшыня аб'яднанага камітэту кіраўнікоў штабу ЗША, сказаў таксама, што ён спадзяецца, што ЗША і іх пакістанскія і афганскія саюзнікі будуць працягваць супрацоўніцтва ў барацьбе супраць ваяўнікоў на пакістанска-афганскім памежжы. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны, нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Для мікрафона ў праскай студыі Юрась Бушлякоў. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Выбарчая кампанія, папярэднія вынікі, гукі цішыні і лінія Лукашэнкі, байкот і ўдзел. Датэрміновае галасаванне як залаты запас цэнтра выбаркаму. Гэтыя тэмы ў праскай студыі «Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Гаворыць і паказвае «Свабода» на тэлеканале «Белсат». Сустракаючыся з журналістамі, з нашымі калегамі з газеты «Financial Times» і «Frankfurter Allgemeine Zeitung», Александр Лукашенко сказаў, вось жа, як ім пашанцавала, яны будуць зараз размаўляць з апошнім дыктатарам Еўропы. Навошта